Też zdrowe. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Una mattina, sono alzato. Bella ciao. Wciąż za mną chodzi. Piosenka? Promocja. Bo w Vectrze dostajesz Netflix nawet na rok w prezencie. Oglądaj najnowszy sezon Domu z Papieru i inne ulubione seriale. Szczegóły w salonach na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Vectra. Zawsze tam, gdzie ty. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 września, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Mimo wzrostu zakażeń koronawirusem uczniowie większości szkół uczą się stacjonarnie. Złoto dla Włochów, srebro zdobyli Słoweńcy, brąz Polacy. To finaliści siatkarskich Mistrzostw Europy. Kilkanaście obrazów powalczy o złote lwy. W Gdyni rozpoczyna się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Sytuacja epidemiczna w szkołach na razie wygląda dobrze, mówi w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki. Tomasz Rzymkowski informuje, że jedynie pojedyncze placówki musiały przejść na naukę zdalną. Z ubiegłego tygodnia to mamy w zasadzie 3 szkoły we wszystkich typach szkół, które pracują zdalnie z racji na koronawirusa. No i ponad setkę szkół, w których praca jest hybrydowa, czyli jeden, góra, dwa oddziały zostały wyłączone i pracują w trybie zdalnym, a pozostałe dzieci i nauczyciele pracują stacjonarnie. Więc można powiedzieć, że pomimo wzrostu zachorowań my tego w szkołach nie odczuwamy. Niedzielne statystyki epidemiczne mówią o ponad 500 nowych przypadkach COVID-19. Zmarła jedna zakażona osoba. Wraz ze wzrostem infekcji przybywa osób w szpitalach. Na oddziałach covidowych jest ponad 1000 pacjentów, 111 pod respiratorami. Najnowsze dane na temat zachorowań poznamy przed 11. O odbudowie gospodarki po pandemii będą rozmawiać uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który rozpoczyna się w Katowicach. To największe w naszej części Europy spotkanie przedstawicieli biznesu i polityki. Będzie się toczyło w formule hybrydowej. Jak podkreśla organizator kongresu, prezes grupy PTWP Wojciech Kuśpik, nie ma znaczenia fakt, że jest to kongres 13. 13 w specyficznych warunkach po pandemii, czy można powiedzieć jeszcze w trakcie pandemii, ale już stacjonarnie tutaj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i myślę, że to jest bardzo ważne, że wracamy do normalności. Gospodarka tego potrzebuje, każdy z nas tego potrzebuje, miasto, region tego potrzebuje i powrót takich wydarzeń jak właśnie Europejski Kongres Gospodarczy będzie znowu dawał ten impuls do rozwoju też miast. Najważniejsze pytania stawiane w czasie debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego dotyczą zmian w społecznej świadomości, nowych oczekiwań czy nowych modeli zachowań konsumentów. Polscy siatkarze na podium Mistrzostw Europy wywalczyli brązowe medale, pokonując w meczu o trzecie miejsce Serbów 3-0. Ze zwycięstwa cieszy się siatkarz Bartosz Gawryszewski, były reprezentant Polski. Jak podkreślał w TVP Info, obawiał się tego spotkania po sobotniej porażce biało-czerwonych w półfinale ze Słoweńcami. Wyszli, pokazali, że mają charakter i chcą się dalej bić. To jest bardzo ważne i to jest bardzo ważny prognostyk na przyszłość, bo nie ma co ukrywać, że naszą kadrę czekają bardzo duże zmiany po tym sezonie. Przemeblowanie, tak jak wspomnieliście wcześniej, prawdopodobnie ostatni mecz naszego trenera. Także bardzo dobry prognostyk przed kolejnymi turniejami, które są przed nami, a tych turniejów będzie naprawdę dużo. Cieszmy się z tego medalu, jest to olbrzymi sukces. Mistrzami Europy zostali Włosi, wicemistrzami Słoweńcy. Więcej o finale rozgrywek w sporcie za kilka chwil. Po raz 46. w Gdyni rozpoczyna się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Do konkursu głównego zakwalifikowało się 16 obrazów, wśród nich 6 pełnometrażowych debiutów reżyserskich. Filmem otwarcia 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie film Andrzeja Munka Zezowate Szczęście, mówi dyrektor artystyczny wydarzenia Tomasz Kolankiewicz. W tym roku przypada podwójna okrągła rocznica stulecia urodzin i 60-lecia śmierci Andrzeja Munka. Na film otwarcia wybrałem film Zezowate Szczęście, najsłynniejsza polska komedia o polskim konformiście. Nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za całokształt twórczości otrzyma w tym roku Agnieszka Holland, reżyserka i scenarzystka. artystka odbierze statuetkę Platynowych Lwów podczas finałowej gali festiwalu, dodaje dyrektor 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Leszek Kopeć. Zaczęliśmy, jak pewnie Państwo pamiętają, od Andrzeja Wajdy, niedługo potem był Roman Polański i tak dalej. W tym roku mamy Agnieszkę Holland. Ona jest twórcą bardzo żywym, aktywnym i pewnie zrobi jeszcze wiele filmów. Ogólnopolskim patronem medialnym jest m.in. Radiowa Jedynka oraz program trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Bosiek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze trzecią drużyną Europy w meczu o brązowy medal pokonali 3-0 Serbów. To był wspaniały turniej. 2 tygodnie siatkówki na najwyższym możliwym poziomie. Polacy dali kibicom wiele radości, a potknęli się w tych mistrzostwach raz. W półfinale z późniejszymi wicemistrzami Europy. To ich drugi medal w tym sezonie. Wiosną dotarli do finału Ligi Narodów. Fabian Drzyzga. Średnio zadowoleni z jednego etapu w tym lecie, czyli wiadomych igrzysk. WNL i Mistrzostwa Europy uważam za tak powiem udane imprezy, bo jednak przywieźliśmy 2 medale. Ja szanuję każdy medal, który reprezentacja Polski zdobywa dla polskiej siatkówki i ten sezon bym powiedziałbym taki 60 do 40 udany. Igrzysk faktycznie żal. Wszyscy pamiętamy szczere łzy bezradności Bartosza Kurka. Ale wczoraj 34-letni wciąż czołowy siatkarz świata zapewnił, że mimo plotek czuje się dobrze i pozostaje do dyspozycji selekcjonera kadry. Ja się czuję dobrze. Jeżeli ktoś ma w tym momencie skończyć moją karierę reprezentacyjną, to będzie to trener reprezentacji w przyszłym sezonie. Ktokolwiek nim będzie. Z Katowic Dariusz Urbanowicz. Doprecyzujmy, a właściwie przypomnijmy, że mistrzami Europy zostali Włosi. W finale w katowickim spotku 3-2 pokonali Słoweńców. Zostajemy w kraju i nawet na Górnym Śląsku. Piłkarze Górnika Zabrze pokonali przed własną publicznością Wartę Poznań 1-0. Mówi słoweński obrońca gospodarzy Erik Janża. Bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Po ostatnim meczu nie byliśmy zadowoleni z tym 2-2 w Krakowie, ale był ten mecz bardzo ważny, że wygraliśmy i teraz będzie trochę łatwiej przygotować się na następny mecz za Puchar, za następny mecz z Termaliką, ale myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Tak, mieliśmy piłkę, kontrolowaliśmy wszystko i ta jedna bramka Jimenez dała nam 3 punkty. No, a moje występ. Tak, był dobrze, może każdy mecz może być jeszcze lepiej. Z urokiem swoją wypowiedź zakończył Słoweniec Erik Janża. W pozostałych wczorajszych spotkaniach w PKO Ekstraklasie Legia 3-1 wygrała w Warszawie z Górnikiem Łęczna, a Stal Mielec aż 0-3 przegrała u siebie z Rakowem Częstochowa. Liderem tabeli pozostaje Lech Poznań, ma 4 punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław i 3 nad Pogonią Szczecin. Odwrotnie, 3 nad Śląskiem, 4 nad Pogonią. Co w ciut silniejszych ligach piłkarskich niż Polska? Chelsea pokonała 3-1 Tottenham w derbach Londynu i to na wyjeździe. Manchester United też w Londynie 2-1 ograł West Ham United. Pierwszego gola dla gości strzelił Cristiano Ronaldo. Utracie tej bramki nie zapobiegł Łukasz Fabiański. W La Liga Real Madrid pokonał na wyjeździe Walencję 2-1, a w Serie A Juventus po 1 zremisował z Milanem. W bramce Juve Wojciech Szczęsny, a nasi futboliści krakowskie Mistrzostwa Europy zakończyli na 3. miejscu po wygranej 1-0 z Rosją. W żużlowej PGE Ekstralidze tymczasem moje Bermudy Stal Gorzów Wielkopolski bliżej brązowego medalu. Ekipa z Lubuskiego 49-41 pokonała w pierwszym meczu 3. miejsce w Lesznie Fogo Unię i w rewanżu powinna dopełnić formalności przed własną publicznością. Z kolei w pierwszej konkurencji w kolarskich mistrzostwach świata tytuł w jeździe indywidualnej na czas obronił Filippo Ganna. Włoch wyprzedził 2 Belgów, Wouta van Aerta i Remco Evenepoela. Michał Kwiatkowski dojechał do mety na miejscu 24. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 17. Zapraszam w imieniu Norberta Michalaka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo na wschodzie oraz zachodnim wybrzeżu, na pozostałym obszarze pochmurno, ale z przejaśnieniami. Od 6-8 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 10, po 14-16 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastanawiasz się, co zrobić z oszczędnościami? Boisz się, że tracą na wartości? Kuszą cię zyski z giełdy, funduszy inwestycyjnych, obligacji korporacyjnych lub kryptoaktywów? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Inwestycja, która dziś obiecuje zysk, jutro może przynieść realną stratę. Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

DJ, get that quick. My street's been on the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not turn straight, but I'm about to bow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solvent, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight. And there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Kissing in the mood. Kissing in the mood. A skoro nasz program to Trójka przed południem, to nie może zabraknąć tych dwóch panów. Raf Uzary i Piotr Firan zapraszają na poranne śniadanie, oczywiście z językiem angielskim, czyli Bed and Breakfast. I like digging holes and hiding things inside them. Alice Merton, No Roots. It's a strange song, this is. It's a good song, but really? It begins, I like digging holes and hiding things inside them. Czyli trochę taka kapsuła czasu. Ktoś kopie dołki, tam sobie chowa, magazynuje różne rzeczy. Różne rzeczy, prawda? When I grow old, I hope I won't forget to find them. Piękne sformułowanie. When I grow old, kiedy się zestarzeję. Yeah? Mam nadzieję, że nie zapomnę, gdzie co schowałam, tak, gdzie są. Włożyłam. Because I've got memories and I travel like gypsies in the night. Też piękne sformułowanie, prawda? Tak, że tutaj ona jest jak cyganka, która tak podróżuje bardzo dużo i może mieć problem ze znalezieniem odpowiednich wspomnień. And then she says, I build a home and wait for someone else to tear it down. Wybudowałam dom, czekam na kogoś, kto go zniszczy. Zburzy. Wydaje mi się, że ona to oczywiście metafora, prawda? Dom w sensie takim psychicznym. Mm-hmm. That's what I think. Then I have to pack it up in boxes, everything, and head for the next town. Czyli pakuję wszystko, kończy się ta historia. Idziemy dalej. I jedziemy dalej do innego miasta. Tak. A thousand times I've seen this road. A thousand times. Tyle razy byłam na tej samej drodze. Czyli powtarza się, prawda, scenariusz. I've got no roots, but my home was never on the ground. Nie mam korzeni, a mój dom nigdy nie był połączony z ziemią. Czyli dom jest w głowie. W głowie, to jest mentalne. Omnia mea me cum porto. Mam wszystko ze sobą. And then she says, I like standing still. That's just a wishful plan. Chciałabym się zatrzymać, być spokojna, ale to jest tylko i wyłącznie pobożne życzenie. Tak, takie moje marzenie, prawda? Ask me where I'm from

Już nieraz w Trójce gościliśmy laureatów tego prestiżowego wydarzenia. Wydarzenia, które przypomina nam o tym, jak piękny, ale zarazem zawiły i trudny jest język polski. Najlepiej to wiedzą mistrzowie mowy polskiej, no ale nie byłoby dzisiejszego tematu bez tych, którzy organizują konkursy mistrza mowy polskiej. Dlatego naszym gościem jest pani dyrektor Danuta Jakubowska. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. To już 21. edycja programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej. Jak ten program zmieniał się na przestrzeni lat? No i czy zmienił też nas, odbiorców, polskie społeczeństwo? Ja nie wiem, jak zmienia społeczeństwo polskie, chociaż my nieprzerwanie przez 21 lat promujemy i ukazujemy i pokazujemy ludzi, którzy mówią pięknie i mądrze po polsku i cały czas mamy grono takich osób, które można nagradzać. W tym roku 21. edycja w Kieleckim Centrum Kultury już o godzinie 18. Także ci, którzy są w okolicy, serdecznie zapraszamy, są też zaproszenia. Dokładnie, są też do wycie zaproszenia, szanowni państwo. Przepraszam, panie dyrektor, że wejdę w słowo. Proszę, oczywiście. Ale mamy, szanowni państwo, dla was zaproszenia na tą 21. galę finałową Mistrza Mowy Polskiej do Kielc. 5 podwójnych zaproszeń, chętnych jest wiele osób. A co zrobić, żeby je zdobyć? Wystarczy napisać do nas na adres trójka@polskieradio.pl, oczywiście bez polskich znaków. Zaproszenia czekają, ale wracając do naszej rozmowy, a naszym gościem jest pani dyrektor Danuta Jakubowska. Właśnie, czekamy na tych kolejnych laureatów. Czym dokładnie zwycięzca musi się wyróżniać i czego państwo szukają w tych nowych ikonach mowy polskiej? Czy oni są ikonami? Nie wiem, pani redaktor. Wiem na pewno, że to są osoby, które mogą być wzorcami. Osoby, które mówią pięknie po polsku nie tylko na co dzień i nie tylko od święta. Po prostu są osobowościami, które za każdym razem mogą stanowić no właśnie taki wzorzec do naśladowania dla młodego i starszego pokolenia, bo z tym językiem polskim, jak wiadomo, bywa różnie. I staramy się, żeby naleciałości z innych języków nie przenikały tak bardzo do języka polskiego i żeby można było słyszeć nadal piękną polską mowę, nie tylko na antenie naszego radia, czy to Trójki, czy Jedynki, ale też ogólnie wszechobecna powinna być ta polszczyzna. Jeśli mówimy o języku polskim, to on się zmieniał przecież przez lata, przez wieki, ale ja dobrze pamiętam jeszcze swojego dziadka, który był ze wschodu, z Kresów. I on mówił bardzo takim zmiękczającym akcentem. Czy dalej te naleciałości na przykład ze wschodnich Kresów są obecne w naszym języku? Ależ oczywiście, jak najbardziej. My właśnie wczoraj odbyła się przepiękna uroczystość w Szklanym Domu w Ciekotach, tu gdzie młodość spędził Stefan Żeromski. I gościem była pani Barbara Młynarska-Arens, siostra pana Wojciecha Młynarskiego, która przepięknie opowiadała nie tylko o swoim bracie, ale też o tym, w jaki sposób ona kultywuje język polski w Szwajcarii, ponieważ tam od 50 lat przebywa, a w tym roku było 35-lecie jej klubu polskiego, który stworzyła. I to jest też taka właśnie inicjatywa, którą my jako program Mistrz Mowy Polskiej nagradzamy i promujemy. I powiem szczerze, że od 10 lat poza właśnie osobami, które mówią pięknie po polsku, też nagradzamy placówki, które mają niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny. To jest taka definicja, którą ukuła onegdaj pani Barbara Wachowicz. I w związku z tym, poza właśnie a propos tego wschodu, o którym pani mówiła, poza placówkami, które nagradzamy, mamy też nagrody dla ludzi, którzy są takimi placówkami jednoosobowymi. I nagradzaliśmy i pana profesora Lecha Ludorowskiego, wybitnego znawcę Sienkiewicza, ale też Łucję Brzozowską, która jest właśnie Polką i która właśnie mieszka w Wilnie, czy też Ernesta Bryla, czy profesora Franciszka Jejkę. Także no powiem szczerze, dużo tych osób było, bardzo takich ciekawych. A w tym roku Wawrzynem Mistrzów Mowy Polskiej nagrodziliśmy pana Tadeusza Deszkiewicza, szefa Radia Dla Ciebie, i właśnie panią Barbarę Młynarską-Arenc. To są Wawrzyny Akademii Mistrzów Mowy, wyjątkowe nagrody, które przyznają ci, którzy już są mistrzami mowy polskiej, tworzący właśnie Akademię Mistrzów Mowy. Nie wiem, czy to państwu nie zagmatwałam za bardzo, ale mam nadzieję, że wytłumaczyłam tak, jak umiałam najlepiej. Ale bycie mistrzem mowy polskiej to nie tylko taki wielki prestiż, ale też przecież obowiązek, bo później ci mistrzowie mowy polskiej też tworzą. I to zauważyłam, że to jest też, ta nagroda jest takim motorem napędowym do nowych realizacji. Powstają też książki właśnie napisane przez tych mistrzów mowy polskiej. Są realizowane programy, spotkania, więc to jest tak naprawdę w jakimś sensie początek. No, na pewno już samo wyróżnienie, czyli znalezienie się wśród tych 10 nominowanych, jest wielkim prestiżem i wiem, że wszystkie osoby, które są nominowane, zawsze są bardzo szczęśliwe. Oczywiście, że wybór, który należy do jurorów, i my nigdy nie wiemy, w tym teraz też nie wiem, kto spośród 10 dostanie nominację, dostanie laur mistrza mowy Polski. No to wyróżnienie jurorzy przyznają w przerwie między jedną a drugą prezentacją i to dzisiaj będzie na żywo, więc mam nadzieję, że jak tylko będę wiedziała, to napiszę SMS-a, żebyście państwo też mogli to ogłosić na antenie, ale to nie jest takie proste. Natomiast trwało też głosowanie Vox Populi i tutaj już właściwie wszyscy mają możliwość i wpływ na to, żeby swoich mistrzów wybrać i powiem pani redaktor, że to nie jest też takie proste, bo tych głosów spływa bardzo dużo i są osoby, które walczą, nie wiedząc o tym oczywiście, no bo przecież to są głosowania tylko na SMS-ach i e-mailach, że nagle, także kartki pocztowe przychodzą nadal, także to jest bardzo interesujące, że rzeczywiście nieraz jest bardzo wyrównana walka. Ja w tym roku właśnie jestem ciekawa, jak to będzie, bo trwa podliczanie głosów i kto wie, czy będzie tylko jeden mistrz Vox Populi. To jest trudne, ale jakże wartościowe. 21. gala finałowa Mistrza Mowy Polskiej rozpocznie się dzisiaj wieczorem już w Kielcach. Z nami była pani dyrektor Danuta Jakubowska. Dziękujemy i życzymy powodzenia. Także za rok. Pięknie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Głaskała mnie po buzi rano, umyłem się pod kranem, pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie, szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czekałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi, wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi, cały naród murem za panem stoi. Słońce nasze głowy. W ten poranek piękny czerwcowy, za ścianą słyszę kłócą się frakcje. W tym roku chyba nici z wakacji. Paznokcie pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan prezydent także za panem stoi. Szybko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali. Właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Festiwal Dwa Teatry w Trójce. Słuchowiska Polskiego Radia, koncerty, spektakle Teatru Telewizji Polskiej. 20. jubileuszowa odsłona Festiwalu Dwa Teatry powoli dobiega końca, ale przed nami ostatni dzień przesłuchań spektakli i słuchowisk konkursowych, a to dobry czas na podsumowanie dotychczasowych festiwalowych spotkań, które odbyły się wokół prezentacji poszczególnych słuchowisk. Nam się podobało i było takie mocne i przejmujące, że myśli się o tym cały czas. To było pierwsze słuchowisko, na którym pani była w ramach dwóch teatrów? Nie, byliśmy wcześniej. Zresztą my jesteśmy z Sopotu, więc w ramach teatru odwiedzaliśmy wszystkie miejsca. Podobało mi się. Pierwszy raz byłem na takim właśnie słuchowisku. A co panu się podobało w tym słuchowisku najbardziej? W ogóle ta rzeczywistość, która została oddana, prawda, tak w sposób taki bardzo wyrazisty. Głosy w teatrze radiowym mogą być bardzo, bardzo różne. Mateusz Rzepoklicki. Poeta, dramatopisarz, twórca słuchowisk radiowych. To jest wielka wartość. No, przed chwilą byłem na znakomitym słuchowisku na podstawie tekstu Marty Rebsty, Popsute, z najgorszej życiowej prawdy, podczas kiedy ja bezpiecznie uciekam w absurd. Popsute. Co nam dają takie spotkania? Bo to chyba nie tylko wymiana swoich emocji i spostrzeżeń. Na festiwalu, podczas dyskusji po prezentacjach, wiele osób czuje, że to jest dobry moment też na taką krytykę. Okazuje się, że to jest platforma nie tylko do wymiany uprzejmości. To mnie dosyć zaskoczyło, głównie pozytywnie. A to jest też budujące, że tak dużo osób ma pewne wyobrażenia, pewne postulaty tego, jak mógłby wyglądać dobry teatr radiowy. To zaszczyt dla mnie, takie zaproszenia. Od dawna interesuję się zjawiskami metapsychicznymi. Słyszałem wiele o zdolnościach pana inżyniera. Płyną przez nas fale, które każdy człowiek jest w stanie odczytywać. Niektórym jest łatwiej. Może to kwestia zdolności, może tylko praktyki. Jakie to jest uczucie, kiedy pani słuchowisko pojawia się na tak ważnym wydarzeniu jak Dwa Teatry i ma szansę zdobyć nagrodę? Z jednej strony duma, z drugiej strony ogromne jakieś zawstydzenie, niedowierzanie. A to nie jest bardziej motywujące do tego, żeby działać dalej? Jest, oczywiście, że jest. I realizujemy kolejne słuchowiska i bardzo chcę się też w tym rozwijać, chcę tworzyć kolejne opowieści. Marysia Marcinkiewicz-Górna. reżyserka słuchowisk radiowych. No, ale tutaj mamy do czynienia z publicznością na żywo. Widzimy jej reakcję na bieżąco na naszą pracę, na to, co proponujemy, i publiczność reaguje bardzo impulsywnie. Czyli widzimy, czy ktoś jest zadowolony, czy kogoś zabrała ta historia, czy ktoś zasnął z nudów, czy ktoś zasnął dlatego, że jest mu tak dobrze w tym świecie, czy ktoś jest zażenowany. No i bardzo to w nas rezonuje, bo jako twórcy słuchowiska mamy dokładnie wszystkie nerwy na wierzchu. Jeżeli mamy się czegoś nauczyć z tych rozmów, my, autorzy, twórcy, reżyserzy, to bardzo fajnie jest się zastanowić, jak opowiadać dzisiaj. Katarzyna Michalak, dziennikarka radiowa i prowadząca spotkania z twórcami słuchowisk radiowych. Kiedy słuchacz jest mało skupiony, słuchają tych dźwięków jako takiej mgły dźwiękowej. Nie jest to pogłębione słuchanie. Więc jak opowiadać historię, jak sprawiać, żeby słuchacz wszedł w tą opowieść, żeby nawiązał taki emocjonalny kontakt z bohaterem. Jeszcze dziś do godziny 14 możemy wziąć udział w spotkaniach z twórcami słuchowisk radiowych, a relacje z festiwalu przygotowała nasza reporterka Gosia Jakubowska. My na Festiwal Dwa Teatry jeszcze będziemy dzisiaj wracać. Trójka. Program trzeci. Z Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a turn, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. A w Trójce przed południem czas na wieści ze świata ekonomii. Przedstawi je Państwu Sylwia Zadrożna. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, zapraszam. Dziś rano na stację Warszawa Centralna wjechał specjalny pociąg Connecting Europe Express, który w ramach Europejskiego Roku Kolei 2 września odjechał z dworca kolejowego w Lizbonie, a 7 października dotrze do Paryża. W czasie swojej 5-tygodniowej podróży zawita do ponad 100 miast i miasteczek w Europie. Jutro w Gdańsku pociąg będzie częścią ekspozycji międzynarodowych targów kolejowych Trako. Kolejne stacje pociągu w Polsce to Białystok, Kraków i Zebrzydowice. Co ciekawe, ze względu na różne szerokości torów w Europie, pociąg Connecting Europe Express składa się w rzeczywistości z 3 pociągów. Iberyjskiego, standardowego i pociągu bałtyckiego, które spotkają się na trasie. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na nadal istniejące deficyty w ruchu kolejowym w Unii Europejskiej. Ma też wzmocnić współpracę między przewoźnikami i zarządcami infrastruktury kolejowej. Trwa kampania prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Policz i Nie przelicz się. Tym razem urząd wskazuje na ewentualne pułapki czyhające na inwestorów na rynku mieszkaniowym. Ceny mieszkań nadal rosną i nic nie wskazuje na to, żeby ich wzrost w najbliższym czasie został zahamowany. W obecnej sytuacji, kiedy coraz częściej mówi się o podwyżce stóp procentowych, możemy mieć do czynienia ze splotem okoliczności działających na niekorzyść kupującego mieszkanie w czasie hossy, przestrzega prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Podwyżka stóp procentowych w przyszłości może zaowocować obniżeniem zdolności kredytowej niektórych konsumentów, ale także wzrostem wysokości płaconych rat oraz zmniejszeniem dochodów dyspozycyjnych. Inwestor, który kupił mieszkanie podczas tzw. górki, może zatem w przyszłości płacić większe raty za nieruchomość, której wartość może również przejściowo się obniżyć. Dlatego apeluję o rozsądne inwestowanie i skorzystanie z naszych materiałów edukacyjnych przygotowanych specjalnie w ramach akcji Policz i nie przelicz się. Podatnicy umówili już 4 miliony wizyt w urzędach skarbowych. Wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej, która jednocześnie przypomina, że urzędy skarbowe obsługują w swoich budynkach osoby wcześniej umówione. Spotkanie na konkretny dzień i godzinę najprościej umówić poprzez internetowy system rezerwacji dostępny na stronie podatki.gov.pl. Potwierdzenie rezerwacji otrzymamy na podany adres e-mail, a teraz o zaplanowanym przez internet spotkaniu przypomni też SMS. Od uruchomienia usługi w całym kraju, tak jak mówiłam, zarezerwowano już 4 miliony wizyt, co daje średnio około 20 tysięcy wizyt dziennie i 400 tysięcy miesięcznie. Podatnicy najczęściej odwiedzają urzędy skarbowe, aby uzyskać potrzebne zaświadczenie lub załatwić sprawy związane z podatkami majątkowymi. I jeszcze dwie zapowiedzi na dziś. W Katowicach rozpoczyna się Europejski Kongres Gospodarczy. Tematem przewodnim w tym roku będą zagadnienia dotyczące odradzania się gospodarki po kryzysie związanym z pandemią. Omawiane zatem będą rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie i unijne plany w zakresie odbudowy gospodarki. Do Katowic ma przyjechać około 5 tysięcy uczestników, a Europejski Kongres Gospodarczy potrwa do środy. A już za chwilę, bo o 10:00 GUS poda najnowsze dane z polskiego przemysłu. Analitycy oczekują, że produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła pomiędzy 12 a 16% w skali roku. Spory to przedział, a jak będzie, to za chwilę ogłosi GUS. My do tego tematu też na antenie Trójki będziemy wracać. A tymczasem to wszystko w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję.